Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півдня голова. У празькім акценті брали удзел эксперт лондонской компании советник Наталья Лещенко, украинский политический аналитик Виталь Портников и аналитик нашего радио Брайан Виртмар. Вел передачу Юра Дракохруст. Далее на хвалях свободы передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, тысячы меншукоў, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, каб адзначыць дзень памяці дзяды, былі брутальна разагнаныя міліцыяй. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей? Ці гатовыя былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? Дзяды 88-га прыгадваюць Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў. Владимир Прокопович, вы у 1988 годе працавали галоўным редактором моладзевага часопіса «Крыніца», заснавальником якога был ЦК Комсомолу. Пасада, як на той час, номенклатурная. Дык чаго вас понесла на тыя забароненыя ўладай дзяды? Я думаю, по той самой причине, по якой понесла туды десятки тысяч людей. Перш чым згадаць про тую падзею, я хотел бы выказаць, як помніш, за советским часом казалі, рашучы протест. Весь советский народ выказывает рашучий протест. Так вот, я весь Някляеў хочу выказать рашучий протест супроть блюзнерства, с яким часом сгадываются тые подеи и тые люди, якія у тых подеях примали удел. Скажем, одна литераторка, поэтка, якая за тем часом еще от горшка, видать, не отбивалась, будет казать, что яна не ведала, что белорусы у своим вот этом змагании на зяды стояли на кукишках, летнераком, и робить такий метафоричный закид у тое ж, что ніякага там, мовляв, змагання не было, и ничего там из того не отбылося. Ну, ты бог з ними, с молодёнами, такой беды. Але калі такая ж оценка присутнічая у сталага человека, скажем, у літаратора Адама Глобуса, які піша, з наших таких юнашых непэўных рук свободы стяг перайшоў у руки Беларускага народного фронту, то апроч того, что ён неяк стварае свою особистую гісторію, особную ад гісторії агульнай, і паўсюль намагаецца давесці, что там, дзе ён быў першым, это знову же абсолютно блюзнерский подыход до той вельми значной даты. Давайте мы все-таки больше подробязно поговорим про эту подею. Недавно в интервью нашему радио Зенон Пазняк сказал, что Белполк и внутренние войски, которые разгоняли людей для усходних могилок и у куропатах, были узброены и им были выдадены боевые патроны. Мая он такую информацию. Як вы лечите, ти готовая была тая улада применить зброю супрать людей? У часопісе «Крыніца» даволі хутка, часопіс даволі хутка выходзіў пасля гэтых падзей, мы далі фотарэпартаж з дзядоў. І мяркуючы па тых тварах, я недавно ўзяў часопіс і паглядзеў, па тых тварах сілавікоў, якія засняў наш фотакорэспандэнт, яны маглі б гэта зрабіць. Вельмі цяжка сказаць, што было б лепш. Вось тут я з адным сваім знаёмым Кастусём Тарасавым, непасрэдным удзельнікам гэтых падзей, дарэчы, вельмі смелым чалавекам. Дай яму Бог здароўя, ён зараз цяжка хварэе. Ён казаў, што можа быць была памылка ў тым, што спыніў людей Пазняк, хай бы они пошли, и битва б некая отбылася, и, может быть, с гэтага, ну, больш интенсивный пошел бы процесс демократизации и суверенизации. Ну, я не ведаю, я тут не готовы. По мне, коли можно позбегнуть некой силы, некого супрацьстояния такого до крыви, и это можно зрабить, это трэба рабить. Я тут цалком на боку от того, что зрабил Зянон. Напередодні 30-го кастрычника в розных СМИ, а наибольшую интернете, з'явилася вельми шмат довольно субъективных успоминов про тыя 20-гадовай даўнасці падзеі. Вось вы пра некаторыя ўжо згадалі. І вось адзін з успаміншчыкаў піша, што праваахоўныя органы былі перапужаныя агрэсіўнасцю людзей і таму прымянілі спецсродкі, газ і дубінкі. Але ў чым была людская агрэсіўнасць? Хіба пераварочвалі вадамёты? Хіба разабралі на жалезныя пранты агароджу на могілках? Па-мойму, агрэсіўнасць якраз ішла толькі з аднаго боку, з боку ўладаў. Усіх гэтых людзей я падзяліў бы на некалькі груповак, ну, дастаткова на дзве, на тых хто ішоў як Зянон, як Арлоў, як Тарасаў, усведамляючы, што яны робяць. Але былі зусім іншыя кшталту людзі, якія на гэтых сапраўды перапуджаных міліцыянераў, а перапуджаныя яны былі не простое, што нехта там выварочваў нейкія лаўкі. Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапуджаныя, а не з нейкіх там дзеянняў. Дарэчы, абсалютна такі самы падзел адбыўся пазней, калі ўлада перапуджаная, тая ж савецкая бальшавіцкая беларуская ўлада, пайшла на тое, каб сустрэцца менавіта з літаратарамі, як асноўнымі ўдзельнікамі гэтых падзей у доме літаратара і разабрацца, ну, што адбылося. Зноў жа і там уставалі з аднаго боку людзі, ставалі насупраць гэтай улады годна і казалі годна, як Віктор Карамазаў, як Віктор Качко. І тыя, якія проста вот ненавісныя мне этого цяўка не адкалышыны з жаданнем схапіць гэтага слана за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. І гэта стварыла і там канфлікт, да нейкай высновы не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытаннем, дзе гэтыя падзеліся ўсе цяўкальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той жа Карамазаў, той жа Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргянец. Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не падпарадкоўваюцца людзі. Мне акурат запомніліся неадэкватныя па сваёй жорсткасці дзеянні міліцыі. На сядзячых у курапатах людзей міліцыянты пайшлі клінам, свіннёй, як тэўтонскія рыцары. І на маіх вачах ішлі па людзях, па плячах, па галовах. Алесю Асташонку, здаецца, тады зламалі рэбры. Майму сябру проста абцасам бота растаўклі гадзіннік і патрушчылі палец на руцэ. Як вы мяркуеце, хто мог аддаваць такія бязглуздыя, з якога боку не паглядзі загады? Я сам чуў. Цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне задану там это, я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, і я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай. І гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а то выполняць прыказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады, дарэчы, збоку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім гэтым, значыць, супрацьстаянні, намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым, але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыяй, і адна дама паднялася і сказала яму: "Ты душыцель. Маліся Бог за тое, што ты не стаў забойцам". І ён гэта з'еў. Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолі Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняя падзеі. Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра дзень памяці дзяды 1988 году Міхась Скобла гутрыць з паэтам Уладзімірам Някляевым. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове «амаль». За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. Як вы лічыце, вось гэтае слова «амаль», яно засталося? На жаль, засталося «амаль». Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтае «амаль» прысутнічае. дзейнічае амаль што на ўсіх старонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю. Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным? Безумоўна. Таму што са мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блізнерыць. Ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у Караткевіча, што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі. І зусім іншае, вашавіткі убачыць, во яно, прыйшло, прыйшло ў гэтых во абліччах, у гэтых во дзяўчынках, у гэтых во цётках, у гэтых во мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ём, убачыў эту Беларусь з гэтымі людзьмі. І тэксты свае я стаў усвядомляць інакш. Яны сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Гэта вельмі істотна для мяне было. У «Вяртанні веры» вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую: «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажаце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае